الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سابقہ حج کے سلسلے کے پروگرام میں طواف کا اختتام ہوا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی آپ طواف کریں گے چکر سات لگائے جائیں گے اور استلام آٹھ ہوں گے. اس کے بعد مقام ابراہیم پر آنا سنت کریمہ ہے اور وہاں یہ آیت کریمہ پڑھنا بھی سنت کریمہ ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اس کے بعد اگر وقت مکروہ نہ ہو تو مقام ابراہیم پر دو رکعت نفل واجب ہوتے ہیں. ویسے یہ ان کا ادا کرنا واجب ہے یہ نفلی نماز اور یہ طواف کے نفل کہلاتے ہیں. مقام ابراہیم کے پاس ان کی ادائیگی افضل ہے, لیکن اگر رش شدید ہو تو مسجد حرام میں جہاں چاہے ادا کر سکتے ہیں. اور دوسری احتیاط یہ ہے کہ وقت مکروہ نہ ہو. اگر وقت مکروہ ہے تو پھر اس کو وقت مکروہ گزر جانے کے بعد ادا کریں گے, اس وقت میں ادا نہ کریں. نوافل سے فارغ ہونے کے بعد اب آب زمزم پینا سنت کریمہ ہے. وہاں پر اب پہلے تو نیچے کنویں میں جاتے تھے, کنویں کو دیکھنا بھی سنت کریمہ تھا, لیکن اب یہ سلسلہ نہیں ہے بلکہ وہاں پر کولر وغیرہ لگے ہوئے ہیں, ان سے بہرحال آپ آب زمزم لے کر پیجئے اور پیٹ بھر کر آب زمزم پینا یہ سنت کریمہ ہے. پہلی بھی رکھتے ہیں کہ یہ حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آب زمزم کو جس بھی نیت سے پیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیت کو پورا فرما دیتا ہے. لہٰذا اگر آپ اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے گناہوں سے پاک و صاف کر دے, مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے داخل جنت کر دے, بلکہ بلا حساب و کتاب داخل جنت کر دے, تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہماری یہ تمنا پوری ہو جائے گی. اس کے بعد ملتزم پر آنا سنت کریمہ ہے. حجر اسود اور کعبۃ اللہ کے دروازے کے درمیان جتنا حصہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں. اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ کعبۃ اللہ کے دروازے پر لٹکے ہوتے ہیں اور ہاتھ سے بڑھا کے پھر وہ وہاں سے کھڑے ہو کر دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں, لیکن حقیقتاً سنت یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کا دروازہ ملتزم میں داخل نہیں ہے. کعبۃ اللہ کے دروازے کے کارنر سے لے کر اور حجر اسود کے درمیان جتنا دیوار کا حصہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں. اس پر آ کر اپنا چہرہ رکھیں, سینہ ملائیں, ہاتھ رکھیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا سنت کریمہ ہے. ملتزم سے فارغ ہونے کے بعد پھر اب سعی کی باری آئے گی. اس کے لیے یاد رکھے گا کہ دوبارہ استلام کرنا ہوگا, یہ سعی کی نیت سے استلام ہوگا. طواف وغیرہ کچھ بھی نہیں کرنا ہے, پھر اسی طرح حضرت اسود کے پاس جا کر ہاتھ اٹھا کر استلام کریں گے اور اس کے بعد صفا کی طرف آئیں گے. مسجد سے جب آپ باہر نکلیں گے, کیونکہ جو مسعا کہلاتا ہے جہاں پر سعی کی جاتی ہے یہ مسجد سے باہر ہے, لہذا الٹا قدم سنت کے مطابق باہر نکال کر کوہ صفا پر تھوڑا سا بلند چڑھیں گے اور اب سعی کی پہلے نیت کریں گے. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, لیکن زبان کے الفاظ سے ادا کر لینا بہتر ہوتا ہے. اور سعی کی نیت کے الفاظ یہ ہیں, اللهم اني اريد السعي بين الصفا والمروه سبعه اشواط لوجهك الكريم فيسره لي وتقبله مني. اے اللہ عز و جل, میں تیری رضا اور خوشنودی کی خاطر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے ساتھ چکر کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں, تو اسے میرے لیے آسان فرما دے اور اسے قبول فرما. آب صفا سے اتر کر مروہ پہاڑ کی طرف چلیں گے. مردوں کے لیے سنت کریمہ یہ ہے کہ جب وہ تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو ایک ماربل کی پٹی آتی ہے سبز رنگ کی, اور اس کے ساتھ جو پلر ہے اس پہ سبز ٹیوب لائٹ بھی لگی ہوئی ہے, اور اسی طرح تھوڑا سا فاصلے پر ایک دوسری سبز ماربل کی پٹی اور اس پلر پر بھی ٹیوب لائٹ لگی ہوئی ہے. ان دونوں سبز پٹیوں کے درمیان دوڑنا مردوں کے لیے سنت کریمہ ہے. خواتین نارمل حالت میں چلیں گی. اس طرح مرد صفا سے پہلے پٹی تک پہنچیں گے نارمل حالت میں چلتے ہوئے, پھر دوڑیں گے اور دوسری پٹی کے آگے دوڑنا محفوظ کر دیں گے, اور پھر آرام سے نارمل حالت میں چلتے ہوئے مروہ پر پہنچیں گے. صفا اور مروہ دونوں پر یہی کرنا ہے کہ وہاں پر کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے دعا مانگنی ہے اور پھر چکر شروع کرنا ہے. لہٰذا صفا سے مروہ پہنچے ایک چکر ہو گیا, اسی طرح دوسرا چکر صفا تک, پھر تیسرا مروہ تک. اس طرح آغاز صفا سے ہوا اور اس سعی کا اختتام مروہ پر ہوگا. یہاں سے فارغ ہونے کے بعد اب حلق کی یا قصر کی باری آئے گی. حلق کا مطلب ہوتا ہے کہ پورے سر کے بال صاف کروا دینا, اور قصر کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے پورے سر کے بالوں کے کم از کم ایک پورے کے برابر بال کٹوا دینا, یا سر کے چوتھائی حصے کے بال کم از کم ایک پورے کے برابر کٹوانا. مرد کے لیے حلق اور تقصیر دونوں جائز ہیں, جبکہ خواتین صرف تقصیر کر سکتی ہیں, وہ حلق نہیں کر سکتی ہیں. اور حلق و تقصیر میں سے حلق افضل ہوتا ہے, تقصیر میں کم ثواب ہوتا ہے. بعض حاجی حضرات نے دیکھا ہے کہ وہ ایک بالوں کی بس لٹ پکڑتے ہیں اور اس کو کاٹ لیتے ہیں. یہ طریقہ غلط ہے اور اس طرح احرام کی پابندی سے باہر نہیں نکلیں گے. لہٰذا یہی جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا تو حلق کروا لیں یا پھر پورے سر کے بال یا کم از کم سر کے ایک چوتھائی حصے کے بال ایک پورے کے برابر ضرور کٹوا لیں, تاکہ آپ احرام کی پابندیوں سے باہر ہو جائیں. اور یہ بھی چونکہ آپ کو پہلے بتایا تھا, آپ کو یاد ہی ہوگا کہ جس وقت حالت احرام سے انسان باہر نکلنے والا ہوتا ہے, اس وقت ایک محرم دوسرے محرم کے بال کاٹ سکتا ہے. لہٰذا اگر آپ چاہیں تو نائی کے پاس چلے جائیے, چاہیں تو آپس میں ہی ایک دوسرے کا حلق کر سکتے ہیں, اور اس حلق کے ساتھ ہی آپ احرام کی پابندیوں سے فارغ ہو جائیں گے. یاد رکھیے کہ جو حج تمتع کرنے والے حاجی ہیں اور اکثر یہی حج کرتے ہیں, یہ احرام کی پابندیوں سے فارغ ہونے کے بعد 7 ذوالحجہ تک کم از کم اپنے تمام نارمل حالت میں وقت گزاریں گے. اس میں آپ نمازیں پڑھ سکتے ہیں, نوافل پڑھ سکتے ہیں. لیکن دوسرا عمرہ کرنے کے بارے میں چونکہ علماء کا اختلاف ہے, اس لیے اس معاملے میں ذرا احتیاط ہی کریں کہ دوسرا عمرہ نہ کریں. باقی جو بھی نیک عمل کرنا چاہتے ہیں آپ عام نارمل لباس میں وہ نیک عمل کر سکتے ہیں. جتنے بھی چیزیں اس وقت آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں, سعودی گورنمنٹ کے قانون کے مطابق ان چیزوں کو دوران حج لے جانا سختی کے ساتھ ممنوع ہے, لہذا اس میں اجتناب فرمائیے. اور جو سعودی گورنمنٹ کے قوانین لوگوں کی اصلاح کے لیے, لوگوں کی بھلائی کے لیے بنائے گئے ہیں, ان کی اتباع کرنا, ان کی پیروی کرنا, اس کو لازم سمجھیے. اگر ہم اس پر توجہ نہیں کریں گے اور بغیر کسی پرواہ کے ان چیزوں کو لے جائیں گے تو ایک تو مالی نقصان ہوگا کہ کسٹم پر ان چیزوں کو بعض وقت روک لیا جاتا ہے, اور اگر آپ یہاں سے کسٹم سے نکل بھی گئے اور وہاں پہ سعودی کسٹم پر یا جدہ پر ان چیزوں کو دیکھ لیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے مزید پریشانی کا سبب بن جائے. اس لیے ان تمام چیزوں کو جو آپ کو دکھائی جا رہی ہیں آپ اپنے ساتھ ہرگز نہ لے جائیں. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك, لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. لیکن 7 ذوالحجہ کی رات میں احرام پہننے تو یہ بہت ہی بہتر ہے, تاکہ 8 کو چونکہ بہت شدید رش ہوتا ہے, مصروفیات بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں, تو اس سے پہلے احرام باندھ لینا بہتر ہے. اور یہ مشورہ ہے کہ احرام باندھنے کے بعد آپ ایک نفلی طواف کر لیں, اور اس نفلی طواف میں آپ اجتباع بھی کر لیں, سعی بھی کر لیں, طواف بھی ہو جائے گا آپ کا, سعی بھی ہو جائے گی اور رمل بھی ہو جائے گا. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ چیزیں پھر آپ کو طواف الزیارہ میں نہیں کرنے پڑیں گی. اس وقت کیونکہ رش بہت شدید ہوتا ہے, اگر ابھی آپ یہ کام کر لیں گے تو انشاءاللہ اس وقت آپ کو آسانی رہے گی, صرف طواف الزیارہ کرنا ہوگا. اب 7 ذوالحجہ کو آپ نے احرام پہننا ہے, بالکل اسی طریقے سے آپ غسل کریں, بدن کی صفائی وغیرہ کریں اور احرام پہنیں, اور جس طریقے سے آپ نے عمرے کی نیت کی تھی اسی طرح حج اور عمرے کی ایک ساتھ حج کی اب نیت کریں گے, حج کا احرام پہنیں گے. اس کے لیے آپ احرام پہننے کے بعد اسی طریقے سے دل میں نیت کر لیں کہ اے اللہ میں تیری رضا کی خاطر حج کا احرام باندھتا ہوں, تو اسے قبول فرما, تو آپ کا احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی. اور ہمیشہ جب بھی آپ احرام باندھیں گے تو تلبیہ کم از کم ایک بار کہنا واجب اور تین مرتبہ افضل ہوتا ہے, لہٰذا تلبیہ کہیں گے. تلبیہ وہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک, یہ پورا تلبیہ کم از کم ایک بار واجب اور تین بار افضل ہوتا ہے. سات ذوالحجہ کو احرام وغیرہ باندھ کے آپ جو ہے تو تیار ہو گئے, آٹھ کو آپ نے مینا کی طرف روانہ ہونا ہے. مینا جانے سے پہلے ضروری سامان اپنے ساتھ لے لیجئے, کیونکہ آپ کو مینا میں ابھی وقت گزارنا ہے, پھر آپ میدان عرفات جائیں گے, پھر مزدلفہ جائیں گے, پھر مینا آئیں گے, اور اس کے بعد پھر آپ مکہ المکرمہ آئیں گے طواف زیارہ کے لیے. تو اس دوران کچھ سامان ایسا ہے کہ جو بہت ضروری ہے وہ اپنے ساتھ آپ لے لیجئے. مثلا آپ تسبیح لے لیں, جائے نماز لے لیجئے, کچھ برتن لے لیں جس میں پلیٹیں گلاس کپ وغیرہ ہیں, اسی طرح جو اپنے ضروری ڈاکومنٹس ہیں یا کرنسی وغیرہ ہے وہ چھوٹے بیگ میں آپ ڈال کے اپنے پاس رکھ لیجئے. چادر لے لیجئے اوڑھنے کے لیے, لیٹنے کے لیے تو تکیہ وغیرہ اگر آپ چاہتے ہیں وہ بھی ساتھ رکھ لیجئے. اس کے علاوہ مینا میں جب آپ پہنچیں گے تو وہاں بڑے بڑے خیمے ہوتے ہیں, اور بعض اوقات کئی لوگوں کو 30-30, 40-40 افراد کو ایک خیمے میں رکھا جاتا ہے. اس میں بعض اوقات بے پردگی کا بہت اندیشہ ہوتا ہے, تو بہتر ہے کہ ایک بڑی سی آپ چادر رکھ لیں, اور رسی بھی آپ کے پاس ہو تو بہت ہی بہتر ہے. وہاں پر جا کر کسی ایک کونے میں اس سے انداز سے اپنی چادر باندھ لیں کہ اگر آپ کے ساتھ خواتین ہوں تو دوسرے مردوں کی نگاہ ان پر نہ پڑیں, ورنہ چلیں ویسے تو برقعہ وغیرہ کر کے وہ پردہ کر لیں گی لیکن لیٹ نہیں سکتی ہیں, بہت ہی مطلب کوف کا شکار رہیں گی, تو بہتر ہے کہ پردہ کر لیا جائے تو پھر ان کو اس کی دقت محسوس نہیں ہوگی. اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں کہ معلم کا ایڈریس آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے, ورنہ اگر خدا نہ خواستہ وہاں پر بچھڑ گئے تو بہت ہی دقت پیش آتی ہے. پانی کی بوتل بھی اپنے ساتھ رکھیں, قدم قدم پر اس کی ضرورت پڑے گی. اور اب یہ یاد رکھیے گا کہ جب آپ آج ذوالحجہ کو روانہ ہوں گے تو فجر آپ مکہ المکرمہ میں پڑھیں گے اور ظہر آپ نے مینا میں پڑھنی ہے. معلم کی بسیں موجود ہوتی ہیں, وہ آپ کو لے کر جائیں گے, معلم کا آدمی آپ کو وقت بتا دے گا, اس وقت میں بسیں روانہ ہوں گی, آپ مینا پہنچیں, اور یہاں پر آپ کو ظہر عصر مغرب عشاء اور اگلے دن کی فجر یہ پانچ نمازیں مینا میں پڑھنا سنت کریمہ ہوتا ہے. تو آپ نے آٹھ ذوالحجہ کو روانگی کی اور مینا پہنچے, پانچ نمازیں پڑھیں گے, جب اگلے دن کی فجر آئے گی تو نو ذوالحجہ ہو چکی ہوگی. نو ذوالحجہ کو اب آپ نے میدان عرفات کی طرف روانہ ہونا ہے. مینا کے اندر بھی کیونکہ خیمے بہت سارے ہوتے ہیں اور راستے ملتے جلتے ہوتے ہیں, تو کوئی ایسی نشانی ضرور قائم کیجیے کہ جس میں بچھڑنے کا اندیشہ نہ ہو. میدان عرفات کے لیے بھی معلم کی بسیں ہی چلتی ہیں, ہو سکے تو آپ پیدل چلیں, بہت ہی افضل ہوتا ہے, لیکن گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے اور رش بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, تو بہرحال بسیں آپ کو وہاں لے کر جائیں گی, چاہے تو آپ بسوں میں روانہ ہو جائیں. اب میدان عرفات کے سامنے جب پہنچیں تو ہو سکے تو اشک باری کریں, اللہ کی بارگاہ میں روئیں اور اس نعمت کے حصول پر بہت زیادہ اظہار شکر کریں کہ یہ وہ میدان ہے کہ جس میں جو حاجی داخل ہو جائے, جو شخص داخل ہو جائے وہ حاجی ہو جاتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات وغیرہ کے سلسلے میں جتنی کوتاہیوں کا وہ مرتکب ہوا ہے, یعنی حقوق اللہ جتنے اس سے تلف ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو معاف فرما دیتا ہے. تو روتے ہوئے گڑگڑاتے ہوئے آجی کے ساتھ آپ داخل ہوں گے. وہاں پر بھی معلم کی طرف سے خیمے لگے ہوتے ہیں, آپ اپنے خیمے کا نمبر وغیرہ معلوم کریں اور وہاں پر ہی جا کر اسٹے کریں. اور وہاں پر بھی یہی احتیاط رکھیے گا کہ بڑی چادر اور رسی اپنے ساتھ ضرور رکھیے, کیونکہ ایک ایک خیمے میں کثیر افراد ہوتے ہیں اور بے پردگی کا بہت زیادہ اندیشہ ہوتا ہے. اور پہلے تو ادوار میں ہوتا رہا ہے اور غالباً اب بھی یہ رواج قائم ہی ہوگا کہ معلم کی طرف سے وہاں ظہر کا کھانا دیا جاتا ہے, اس لیے کھانے کی مشقت میں مبتلا ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. جب ظہر کا وقت آئے تو اس وقت سنت کریمہ ہے کہ آپ غسل کریں, یہ سنت موقع ہے. لیکن اگر بالفرض غسل کا موقع نہیں مل رہا, جیسے کہ رش کی وجہ سے اور پانی کے تک پہنچنا بڑا دشوار ہوتا ہے, تو کم از کم اگر تازہ وضو کر لیں تو بہت ہی بہتر ہے. اس کے بعد یاد رکھیے کہ یہاں ظہر اور عصر بعض شرائط کے ساتھ ملا کر پڑھی جاتی ہیں, یعنی ظہر کے وقت میں عصر پڑی جاتی ہے, لیکن چونکہ اب وہاں بہت سی شرائط مکمل نہیں ہو پاتی ہیں لہٰذا ہمارا مشورہ یہی ہے کہ ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھیے گا اور عصر کو عصر کے وقت میں پڑھیے گا. میدان عرفات میں آپ نو ذوالحجہ کو پہنچے, غروب آفتاب تک یہیں پر آپ کو ٹھہرنا لازم ہے. ہاں اگر آپ زیادہ ٹھہرنا چاہیں تو صبح صادق تک بھی آپ ٹھہر سکتے ہیں اور وقوف کا وقت پوری رات بھی ہے, لیکن کم از کم غروب آفتاب تک ٹھہرنا واجب ہے. اس سے پہلے اگر آپ باہر نکلیں گے تو دم لازم ہو جائے گا. انشاءاللہ آگے کے مناسب اگلے پروگرام میں کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.